نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم درو شریف صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز سامعین آج جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے فساد نظر آ رہا ہے ظلم نظر آ رہا ہے دنیا سے عدل و انصاف اور امانت اٹھ گئی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پوری کائنات کو عدل و قسط کے ساتھ بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے آپ جس چیز کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک صحیح توازن تناسب سے بنایا ہے جس چیز کو جتنا وجود دیا ہے اور جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل کا ایک طریقہ اعتدال والا طریقہ بھی بتایا ہے یہ سورج ہے اپنے ایک خاص رفتار سے چلتا ہے ایک خاص توازن سے چلتا ہے اعتدال سے چلتا ہے اگر اس میں ذرا بھر بھی بے اعتدالی آ جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی یہ تباہی کس چیز نے پلائی بے اعتدالی نے پلائی کہ ایک مخلوق کے اندر بے اعتدالی آ گئی ہوا جب اعتدال کے ساتھ ہو تو دیکھو ہم کو فائدہ ہوتا ہے ہم اسی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جب اپنے اعتدال سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان اس میں پیدا ہو جاتا ہے تو قوموں کو برباد کرتی ہے یہی ہوا ہے پانی ہے جب اپنی حد پر ہوتا ہے تو ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں جب حد سے بڑھ جاتا ہے پانی کا جو وہ ہے مقدار ہے تو قوموں کو بہا لیتی ہے یہی حال دوسری چیزوں کا ہے ہواؤں میں آکسیجن ہے نائٹروجن ہے کئی قسم کے یہ ہوائیں ہیں مادے ہیں جب فرق آ جاتا ہے تو بگاڑ و فساد پیدا ہو جاتا ہے یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہم سب کے سب تیرے لیے پیدا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے ہمیں عدل و قسط کے راستے پر چلایا ہے جب وہ عدل و قسط پر رہتے ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جب وہ عدل و قسط کے راستے سے ہٹ جاتی ہے تو نقصان ہو جاتی ہے بربادی کا سبب بن جاتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان عدل و قسط سے ہٹ گیا تو کس قدر بربادی پلائے بہت کیونکہ آسمان زمین تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے تو جب انسان بگڑ جاتا ہے اس کے اعتدال اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کے اندر بگاڑ آ جاتی ہے ظہر الفساد و فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. آسمانوں خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے. اس پلاؤ اس فساد کی وجہ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ یہ اس کا ذہن بے اعتدال ہو گیا. اس کے جو جذبات تھے وہ اعتدال پر نہ نہیں رہے. اخلاق بگڑ گئے. اس سے جو اس کے ہاتھوں سے جو کام ہو رہے ہیں وہ عدل کے خلاف ہے, اس میں بگاڑ ہے. تو یہ بگاڑ ہمارے اندر سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ کے نظریات کے اندر اعتدال ہو, اس میں شرک نہ ہو. جس رب نے پیدا فرمایا ہے, جو رب دے رہا ہے, اس سے منہ موڑ کر آپ کہتے ہیں کہ مجھ نے اسے نہیں دیا ہے, اس نے دیا ہے, بے اعتدالی ہے, بے اعتدال نہیں, میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اس نے نہیں دی ہے مجھے, اس نے دیے, تو یہ بے اعتدالی ہے, ظلم ہے. مہربانی رب العالمین کرتا ہے اور اس کو دوسری طرف منسوب کرتے ہیں, واقعی ظلم ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, حالانکہ تم آدم ہی ہے, اللہ نے آدم سے تم کو اٹھایا, سب چیزیں اللہ تعالی نے دی ہیں, تمہاری چیز ہر چیز امانت ہے, یہ کہتے ہیں کہ میری ہے, یہ بے اعتدالی ہے, بے اعتدالی, بے اعتدالی ہے. اس بے اعتدالی کا نتیجہ فساد ہوتا ہے. کبھی عقیدہ میں فساد ہوتا ہے, بے اعتدالی ہوتی ہے. کبھی جذبات میں فساد ہوتا ہے, وہ بد اخلاقی ہوتی ہے. اور جب کردار میں اس کا اثر باہر آ جاتا ہے, اندر سے لے کر اندر سے یہ کردار کے میدان میں آ جاتا ہے, تو دنیا میں فساد ہو جاتا ہے, بربادی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات میں اس آیات میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل, یامرکم بالعدل والاحسان, تم کو اللہ تعالیٰ عدل اور احسان پر کا حکم دیتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے, حکم کرتا ہے عدل پر اور احسان پر. احسان امر عدل سے اونچی چیز ہے, اس سے بڑھیا ہے. اس کے طرف میں اب نہیں جاؤں گا, اس عدل پر کچھ بات کروں گا. درشی پر اللہ جب گھر کے اندر بے اعتدالی پیدا ہو جاتا ہے, باپ بیٹوں میں فرق کرنے لگتا ہے, تو اس گھر میں آپ دیکھو گے کہ اس میں اتفاق اتحاد نہیں رہے گا, فساد رہے گا. جس شخص کی دو بیویاں ہیں, تین بیویاں ہیں, چار بیویاں ہیں, اس میں وہ عدل نہیں کرتا, آپ دیکھو گے کہ اس گھر کے اندر فساد ہوگا. یہ ہے نہیں ہے, نتیجہ کس کی ہے؟ بے اعتدالی کا ہے, ظلم کا ہے, نہ انصافی کا ہے. جس قوم کے اندر, جن عدالوں کے اندر, کچہریوں کے اندر عدل نہیں ہوگا, جس طرح وہ بنی ہے. اب میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ یہ اسلامی قانون ہے یا کوئی اور قانون ہے, لیکن جب وہ اس کے قوانین عدل کے مطابق ہو اور وہ عدل کے مطابق وہ کام کرتے ہیں, تو وہ حکومتیں قائم رہتی ہیں. ان حکومت وہاں اس علاقے میں, اس قوم میں فساد نہیں ہوتا. لیکن جب عدل فروخت ہونے لگے, یعنی رشوت کے ساتھ عدل کو خریدا جائے, اور تو وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, فساد پیدا ہوتا ہے, وہاں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں. مجرم مال دے کر وہ اس کو سزا نہیں ملتی, اور غیر مجرم کو آپ اب بھی جائیں جتنی جیلیں ہیں, خواہ وہ فوجی جیلیں ہیں یا خواہ وہ جو ہماری دوسری اداروں کی جیلیں ہیں, اس میں ان لوگوں کو اسی لیے وہاں بٹھایا رکھا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس مال نہیں. بے گناہ لوگ, مجھے کچھ لوگوں کا علم ہے کہ بالکل بے گناہ کو انہوں نے اس پہ اتنی بڑی مجمع کے اندر, میں کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس میں غلطی نہیں, کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن بے اعتدالی کا نتیجہ ہے کہ آپ پیسہ نہیں دے رہے, بلا وجہ ظلم کر رہے ہیں, تو اس سے قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. ہمارے اسلاف نے عدل دکھایا کہ عدل کسی کہتے ہیں, عدل کیا ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا اور بات طے ہو گئی, پیسہ دے دیا, اس پر جب سوار ہو گیا, قیمت دے دی, جب اس پر سوار ہو گیا تو گھوڑا اتنا اچھا نہیں نکلا جس قیمت پر اس نے خریدا تھا, آپ نے خریدا تھا اس اتنا اچھا نہیں تھا, گر گیا, اور ایسی بری طرح گر گیا کہ اس کو چھوٹ آئی, زخمی ہو گیا, ٹانگ خراب ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس فرح کنندہ سے, بائع سے فرح کنندہ, اس سے فرمایا کہ اس گھوڑی کو میں واپس کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر یہ تو زخمی ہو چکا ہے, اس کی قیمت گھٹ گئی, جس طرح کوئی آدمی گاڑی کو ٹکرائے, گاڑی لی اور گاڑی ٹکرا گئی, اس میں تو فساد آ گیا, بیماری آ گئی. تو وہاں قاضی شریح, اس وقت قاضی نہیں تھے, عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, صحابی بھی نہیں ہے, تابعی ہے, صحابہ کرام کو دیکھا ہے, صحابہ کرام سے پڑھا ہے, وہ وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں اس کو حکم بنا دیں, ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. جب اس دونوں کی بات سن لی اس نے, اب ایک رعایا ہے اور ایک بادشاہ ہے, بادشاہ بھی ایسا نہیں, ایک بہت بڑے علاقے پر اس کی حکومت ہے, امیر مومنین ہے, جس کے ایک اشارے پر دل و جان سے لوگ قربان ہوتے تھے, یہ بھی نہیں کہ آدمی کسی پیسے کے لیے, دل و جان سے وہ اس پر قربان ہونے والے تھے. اب اس کا ایک معاملہ آیا ہے ایک گوڑی فرح کنندہ کے ساتھ, بائع کے ساتھ آیا, اور تابعی ہے, صحابی نہیں ہے, یعنی وہ صحابہ کرام کا شاگرد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کیا ہے. اسے پوچھا گیا کہ اب کیا جائے, تو انہوں نے عجیب فیصلہ سنایا, کہا کہ یا امیر المومنین, یا تو گھوڑے کو اسی طرح واپس کر دے جس طرح تو نے تجھ کو گھوڑا ملا تھا, اسی حالت میں, تندرست حالت میں, کیونکہ عیب ظاہر ہوا. اگر آپ اسی طرح اس کو واپس نہیں کر سکتے تو پورا کا پورا رقم دے دیں. اب یہ فیصلہ ہماری کسی جرنیل کے خلاف اس طرح ہوتا یا وزیر اعظم کے خلاف ہوتا, یہ میں نہیں کہتا کہ اس دور کی, جس دور کی بھی ہو, پہلے دور کی ہو, آپ کے دور کی ہو, بعد کے دور کی ہو, تو اس کے لیے کتنے ادارے حرکت میں آ جاتے, کہ اب ان کو پھانسی دینا ہے. بڑے آدمی کو کیا کیا, خلاف فیصلہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو اس کو قیمت دی تھی, دے دی, واپس نہیں, اور فرمایا کہ قاضی عکاظ شیخ شریح قاضی ہوگا. اسلامی مملکت کا قاضی ہوگا. فیصلے کے خلاف ہے. تو ایسی حکومتیں ٹوٹتی نہیں ہیں, پڑتی نہیں ہیں, اس میں توڑ پھوڑ نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ہر آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں اس حکومت میں رہ کر مجھے انصاف ملے گا. وہ گھر پڑتا نہیں ہے, ٹوٹتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اس میں انصاف والے موجود ہیں جس پر اعتماد کیا جاتا ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے امام ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. ایک آخر وقت میں وہ رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کو کیا ہوا؟ اب یہ تابعین میں سے بھی نہیں ہے, تبع تابعین میں سے بات میں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں کسی نے پوچھا, ہر رشید کا زمانہ تھا, اس کا دور تھا, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں آپ کو بےچینی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے کبھی بھی کسی فیصلے میں طرفداری نہیں کی. عملاً میں نے کسی فیصلے میں طرفداری نہیں کی. جو مجھے حق معلوم ہوا میں نے اس کو وہ حق دیا ہے, لیکن ایک فیصلہ مجھے بے چین کر رہا ہے کہ ایک طرف ایک بڑی شخصیت تھی اور دوسری طرف عیسائی تھا, ان کا آپس میں معاملہ تھا. اور بڑی شخصیت کون تھا, کون تھی؟ حضور رشید تھے, اور دوسری طرف عیسائی تھے. میں نے تو فیصلہ وہ تھا جو حق تھا وہ کیا. عیسائی کا حق بنتا تھا, میں نے حق کس کو دیا؟ عیسائی کو دیا. لیکن چونکہ دونوں مدعی مدعی تھی, دونوں کو ایک ہی قسم کی جگہ پر, ایک ہی طرح کی جگہ پر بیٹھانا چاہیے تھا, میں نے اس فیصلے میں اس بڑی شخصیت کو اچھی مقام پر بٹھایا تھا اور دوسری مقام کمزور مقام پر کھڑا ہوا تھا. اب مجھے یہ, میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے پوچھے کہ دونوں آپ کے سامنے آئے تھے, تم نے فرق کیوں کیا تھا؟ فیصلہ خلاف نہیں دیا, فیصلہ ٹھیک لیا. عیسائی جیت گیا معاملے میں اور بادشاہ ہار گیا, لیکن شریعت کے حکم ہے کہ دونوں ملزمان کو ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی طرح جگہ پہ رکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کیسی چلتی تھی, کیسی چل رہی تھی, ہماری گھر کیسی جا رہے تھے, کس طرح بہار تھا. میں نے کسی جگہ دیکھا ہے, سنا ہے, میرے دادا جان کے بھائی تھے, بہت بڑے عالم تھے, بڑی تاریخ دان تھے, وہ کہتے تھے کہ نوشیروان ابھی کافر ہے. پہلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے کفار کے اندر, اس کی عدالتوں کے اندر, اپنی کفری عدالتوں میں کچھ نہ کچھ وہ عدالت لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ زیادتی نہیں کرتے تھے, ان کی حکومت چلتی تھی. اب دیر بتاتا ہوں میں کہ اب یہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہیں. اگر انہیں اپنے ظلم کا مداوع نہیں کیا, عدل پہ نہیں آئے, تو یہ قومیں ٹوٹ جائیں گی, بہے بہے ہو جائیں گی, کیونکہ بیعتداری فساد ہے. تو اس فساد سے چیزیں بکھری بکھرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اگر پاکستان کی فوج, پولیس, ہمارے ہم گھروں کے اندر ہم نے اعتدال کو, عدل کو قائم نہیں کیا, پہلے سے آدمی کو ہم پکڑ لیتے ہیں, مارو مارو مارو مارو, کیوں مار رہے ہو, کیا کیا, میں صبر میں اپنا قانون پورا کرتا ہوں ایک بار. اے ظالمو, خود اللہ سے نہیں ڈرتے, ایک آدمی کو تم مار رہے ہو, بلا وجہ مار رہے ہو, نہیں نہیں تم, ہم نے ایک قانون پورا کرنا ہے. پہلے اس پر آنکھوں کو بند کر کے مارتے مارتے مارتے مارتے, اتنا مارتے کہ وہ کہتے کہ تم مانو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, نہیں مانتے تو پھر ماروں گا. یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب اس طرح بے اعتدالی ہوگی تو کیا ہوگا, پھر فساد ہوگا, پھر بدامنی ہوگی, پھر بے چینی ہوگی, پھر نئے نئے مشکلات پیدا ہوں گے, پھر قوم کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر کیا پیدا ہوگا, ایک مظلوموں کے اندر بغض پیدا ہوگا, آخر میں نے گناہ کیا تھا, میں فقیر آدمی ہوں, مجھے کیوں 6 ماہ 8 ماہ 2 سال کیوں جیل میں رکھا, میری گناہ کیا تھا, ہوگا نہیں ہوگا. تو جو بے انصاف حکومت ہوتی ہیں وہ اپنی قوم کے اندر خود اپنے دشمنوں کو پیدا کرتی ہیں. یاد رکھو, میں الحمدللہ مسلمانوں کا بھی خواہ ہوں, چاہتا ہوں دل سے کہ مسلمان ہو, اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اسلام آئے, یہ نہیں کہ نہیں, میں نہیں چاہتا, اور پاکستان کا بھی خواہ ہوں, کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, پہلے اسلام پھر اس کے بعد کیا ہے ملک ہے. اسی لیے خواہی کسی آپ سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے, جو قوانین بنائے ہیں ظالمانہ, اس کی وجہ سے تم بکھرے بکھرے ہو جاؤ گے. شاید تم کتنے قوانین بناؤ, کتنے آپریشن کرو, تمہارا آپریشن ہو جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں اس کلام کی روشنی, اللہ کی کلام کی روشنی میں کہتا ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کی قانون کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں. تو نوشروان کے, نوشروان ایک بادشاہ تھا, تبھی کافر, کفر کے ساتھ حکومتیں بچ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں بچ سکتی, کفر کے ساتھ گھرانی بچ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ گھرانی نہیں بچ سکتی. ظلم تمہارے دلوں کو برباد کرے گا, اس لیے قرآن مجید جس کو کافر کہتا ہے, یعنی جس کو معلوم ہوتا ہے کہ حق ہے, حق کے باوجود کفر نہ حق پر ڈٹا ہوا ہے, وہ کیا ہے, وہ کافر ہے. دوسرے تو نو مسلم ہے, وہ کیا ہے, دوسرا کیا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, اس کو ہم کافر کہتے ہیں اصطلاح میں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, اس کی آنے کی, اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی امید ہے, اسلام کے آنے کی طرف امید ہے. کتنے لوگ ہیں کہ مسلمان ہو گئے, کتنے بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے, لیکن جو حق پر ڈٹا ہوا ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے. دوسرا بیچارہ جاہل ہے, اس کو معلوم نہیں ہے, وہ یہ کیا ہے, یہ جان بوجھ کر اسلام کو کی مخالفت کرتا ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہے کہ اس نوشروان تھا کافر, اس کے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ وہ اس نے ایک महल तैयार करना था और इस महल के साइड में एक क्या है वो बुढ़िया का घर था, वो अधीन ही था, अब उसका वो हक था। तो नौशीरवान ने उस जगह को ठेढ़ा कर दिया, उस जो चर दीवार थी उसको सीधा नहीं किया, ठीक हो के मैं टेढ़ा ऐसे मोड़ आ गया। तो उसके दौर में हुकूमत नहीं टूटी, ठीक चल रही थी, लेकिन जो ही नौशीरवान चले गया नबी गंज का दौर आने वाला था, जुल्म बरपा हुआ तो क्या हो गया, फिर बखे बखे हो गए। हजरत जो नाम लिया काजी काल शुरह का एक बेटी का एक अपने किसी के साथ जागीर पर जमीन पर जायदाद पर झगड़ा था, तनाजा था। उसने अपने बाप से कहा मैंने फलान आदमी के साथ कुछ झगड़ा है, मैं क्या करूँ, मुकदमा लड़ूं या ना लड़ूं। उसने कहा जरूर लड़ो, फिक्र की बात नहीं है। जब वो मामला नीचे से आते आते कलशुरैह के पास आ गया तो उसने मुखालिफ पर उसकी बेटी की जो मुखालिफ था उसकी हक में फैसला दिया। वो बड़ा रो रहा था आदमी, जब मामले में मुकदमे में हार जाए तो बड़ी उसको तकलीफ होती है, कोई उसको गोली मार दी क्योंकि तुम हक पर थे, वो पे तो इस्लामी हुकूमत थी, बड़े रो रहे थे। माँ को फरियाद किया कि देखो मुझे क्या था कि कोई बात नहीं कदम चलाओ, अब मैं चला दिया तो इन्हीं अबू ने ही दस्तखत कर दिया, इसको अगर पता होता कि मैं हक पर हूँ तो मुझे पहले कहते, मैं मुकदमा ना लड़ता। तो जब काशुरह घर में आए तो उन्होंने शिकायत लगाई, उनके उन्होंने अजीब जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि देखो अगर मैं इसको कहता कि तुम्हारा हक नहीं बनता तो मुझे इत्मीनान नहीं था, शायद मेरा बेटा उसका सुलह करता और उसके ज़मीन की कुछ ज़मीन हमारे पास आ जाती और वो हक होती। मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरह हमारे असलाफ ने हुकूमतों को चलाया, अब भी हम हर एक शख्स को अदल व अदाल पर होना चाहिए। इसकी सीधी राह यही है कि कुरान मजीद को देखें, हदीस को देखें, वो कहा कि मुझे जो कहा है हमें उसको देखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो इंशाअल्लाह आप इफ़रात और तफरीत से बच जाएंगे, इफ़रात तफरीत से बच जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं कि वो हमारे किताबों के अंदर नहीं है, हमारी ज़ुबानों पर है। उलमा की बेअतदाल ये होती है कि जो चीज़ें जो मसाइल दरस व तदरीस के हद तक होते हैं कि उसको बस वहाँ तक बयान करें, उसको हम इश्तिहार लगाते हैं, उसको हम जनाजों में उसको बयान करते हैं, उसको बड़ी बड़ी इज्तिमाआत में बयान करते हैं। तो जो चीज़ें हमारे हल्के दर्स की थी, जब वो हमने बेअतदाली की, हमने उसको मिंबर पर लाया तो क्या हुआ, फसाद फैल गया क्योंकि उसमें तो इख्तिलाफ था, उसमें इख्तिलाफ था। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं नबी करीम को देखा कि वो नमाज में कंधों तक हाथ उठाते थे, और कंधा तो यही है, دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے انگوٹھے کو, اس کو انگوٹھا کہہ رہے ہیں, اس کو کام کی لوگ کے برابر کر دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے, کمزور روایت ہے, کہ میں نے نبی کریم صاحب کو دیکھا کہ وہ ہاتھ تک سر تک ہاتھ اٹھاتے تھے. ابھی تین حدیثیں ہو گئی. ابھی ہمارے حلق دست ہے, جس کو مجھے اطمینان ہو جس بات پر وہ میں بیان کروں, جو ہماری متعلقین ہیں وہ سر کر لیں, کوئی فرض نہیں ہے. جس طریقے پر میں مطمئن ہوں, جو مجھے ٹھیک لگے. لیکن اگر اب میں اس ممبر پر بیان کروں گا کہ یہ حق ہے دوسرا جھوٹا ہے, تو یہ کسی کیا ہو جائے گا, بگاڑ آئے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ بس یہی نبی کریم کا طریقہ ہے اور نہیں ہے, تو گویا میں اس بات میں اپنے آپ کو گویا پیغمبر ہی سمجھتا ہوں, کہ وہ جو میں کہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے, وہی اب پیغمبر کی بات ہے, وہی پیغمبر کا کلام ہے. تین حدیثیں ہیں. اب اس میں علماء کی, ہماری فقہا کی مزاج, اپنے وہ طریقۂ کار وہ مختلف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک اٹھا. میرے نزدیک یہ درست ہے, یہ نہیں فرمایا کہ یہی ہے, میرے نزدیک یہ درست ہے. اور حضرت امام بنیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جس حدیث میں نشان لگایا گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. نشان کس پر لگایا گیا ہے؟ یہاں پر. تو اس سے تینوں کے حدیثوں کے اندر تینوں پر عمل ہو سکتا ہے. اب وہ ضعیف ہو تو ضعیف, تو ہمیں پہنچ میں ضعف ہے, باقی بات تو ہو سکتی ہے کہ وہ ہو. تو ہمارے اوپر کے ہاتھ کہاں ہے؟ سر کے ساتھ. اور نیچے کہاں ہے؟ کندھے کے ساتھ. اور تیسرا جو وہ کہاں برابر ہے؟ یہ کانوں کلو سے. اب اس میں لڑائی کیا ضرورت ہے؟ نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. اس پر ہم لڑتے ہیں, اور ہم بے اعتداری ہماری کیا ہوتی ہے کہ دوسری پر بہتان لگاتے ہیں, جو شرک کے بعد دوسرا گناہ ہے. شرک کے بعد بڑا گناہ بہتان ہے. قول الزور, قول الزور, جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹی شہادت دینا, پھر کسی نے کیا نہیں ہے اس پر بہتان لگانا, یہ بے اعتداری ہے, بے اعتداری نہیں. پھر یہ کہنا کہ رسول کو نہیں مانتا, یہ کتنا بے اعتداری ہے. یہ رسول کو نہیں مانتا, یہ کس کو مانتا ہے؟ یہ امام کو مانتا ہے, یہ کتنی بے اعتداری ہے. ہم تو ان مسائل میں, جو لوگ اختلافی مسائل میں کسی امام کی یا کسی عالم کی پیروی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, مجھے اس عالم پر زیادہ اعتماد ہے, جس عالم پر اعتماد ہے. اب جو کہ حضرت مولانا سید عدنان کا خیر سے برکات ہم تشریف فرمائے, اور یہاں ایک یہ بھی ہمارے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہے, کیا مولانا کیا نام اویس بھی بیٹھا ہے. اب دونوں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کس طرح ہے, یہ بھی نبی کریم صاحب کی طرح منسوب کرتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے, یہ بھی کہتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے. اب میں کس کی طرف جاؤں گا؟ میں دیکھوں گا کہ دونوں میں سے کس کی رائے بہت اچھی ہے, کس کا استنباط استخراج بہت مضبوط ہے, اور اس کے کس کے مسائل پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے, تو اسی پر میں جاؤں گا. میں کہہ کر خیر صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے. تو یہ ہم رسول کو امام کو رسول کے مقابلے میں نہیں کڑا کرتے, بلکہ امام کو امام کے مقابلے میں کڑا کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اب یہ بے اعتداری ہے, یہ ہمارے اندر کی جماعتوں کے اندر بھی ہے اور مسلموں کے اندر بھی ہے. ہم ایسے اس پر جمے رہتے ہیں, گویا بس یہی میدان ہے, یہ ہمارا بیدالی اس کی وجہ سے ہم نے امت کو توڑ دیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑے گا کہ تم نے ہاتھ کہاں رکھی تھی، لیکن اس پر ضرور پکڑے گا کہ تم نے اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے امت میں توڑ کیوں پیدا کیا تھا. لازمن تم کو پکڑا جائے گا کہ تمہارے اندر انا تھا، تمہارے اندر انا تھی، تم ضد پر تھے، تم عناد پر تھے، تم پارٹی بنا رہے تھے، تم نے ملک کو قوم کے اندر فساد پلا دیا تھا، تم اس کے مجرم ہو. اس کے مجرم نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ کہاں رکھا ہے. سمجھ آئی بات؟ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کی تو ہے بے اعتدال، خفا نہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو جس کے پیچھے لگ گیا تو کافر کہتا ہے. ہم ایک مسلمان بھائی ہیں، کیا یہ ہمیں یہ عدل کے خلاف نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں، پنجاب کیا یہ تاکہ ہم لڑنے سے بچ جائے. آپ جانتے نہیں ہے کہ پنجابی آپس میں لڑتے ہیں یا پنجابی پٹھانوں سے لڑتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، آپس میں زمین ہے، آپس میں لڑتے ہیں، زبان ایک ہے، لڑتے ہیں. پٹھان آپس میں لڑتے ہیں، اس چیزوں سے نہ من آئے گا، نہ ان سے قومیت بنے گی. مسلمان، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ میں مہاجر ہوں، میں پنجابی ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، یہ شریعت اسلام میں نہیں ہے. ہمارا معیار وہ ہے جو زیادہ متقی ہے وہ ہمارا زیادہ دوست ہے. ہم سارے مسلمان ایک ہیں. ہم اس وقت تک کامیاب ہوں گے کہ ہمارے ہم گھروں کے اندر عدل قائم کریں، ہم کچہریوں کے اندر عدل قائم کریں. اور اسلام کے قانون بھی عدل ہے، عدل والا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ رحم والا ہے، عدل والا ہے. اور وہ جس کو، اور وہ ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ وہ بھی کیا ہوں، رحم والے ہوں، عدل والے ہوں، تب قائم ہوگا. ورنہ اگر اسلامی قانون تو ہوگا، ہوگا احجاج بن یوسف، پھر کیا ہوگا؟ پھر فساد ہوگا. کیونکہ قانون تو اسلامی ہے، لیکن عدل جو ہاتھ ہے وہ عدل والی نہیں ہے. تو یہی قانون ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہی قانون تھا، اسلامی قانون تھا. لیکن پھر وہ آپ درندے اور چرندے آپس میں ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے تھے. وجہ کیا تھی کہ عدل والا قانون، رحم والا قانون، عدل والا ہے، رحم والے کے ہاتھوں میں آ گیا. سمجھ آئی بات؟ اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم افراد سے شروع کر دیں. کس شروع کر دیں؟ اس کی اصلاح کس شروع کریں؟ افراد سے. اگر ہماری تمام پرزے ٹھیک ہوں گے تو ہماری گاڑی ٹھیک چلے گی. اگر ہماری پرزے کے اندر بگاڑ ہوگا تو ہماری گاڑی نہیں چلے گی. تو اس لیے حکومت کی پرزوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، حکومتوں کے پرزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، گھروں کی پرزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. پرزے تو تمہیں لگائے ہیں گدھا گاڑی کی، اور اوپر لگایا ہے کیا اس کا، وہ ٹریکٹر کا انجن اوپر رکھا ہے، یہ چلے گا؟ یہ گاڑی، گدھا گاڑی اس کو نہیں چلائے گا، بےچارا وزنی ہو جائے گا. اگر گدھا بھی نہ ہوتا، گدھا گاڑی ہو تو پھر تو اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اچھی حکومت کے لیے اچھی پوزی بھی ہونی چاہیے، اچھے گھر چلانے کے لیے اچھا گھر بھی ہونا چاہیے، اچھے مدرسے چلانے کے لیے اچھے استاد بھی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و اعتدال کی پر لائے، ہماری عقیدوں کو، ہماری جذبات کو، ہماری اعمال و کردار کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عدل والا بنا دے، ہمیں عدل قسط پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے، عدل نصیب فرما دے. واہ.